Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Kusamo już w czwartek od godziny 16:45 na żywo w Eurosporcie. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 26 listopada, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Mieszkańcy Śląska drżą o swoje bezpieczeństwo. Wszystko stare rury nie naprawiają. One powinni to badać. One to wszystko olewają. W bloku w Bytomiu eksplodował prawdopodobnie gaz. Są ranni. SLD za skróceniem kadencji sejmików, ale projektu PiSu raczej nie poprze. Żadnych konsultacji z PiSem nie ma. Zarzekał się w Trójce Leszek Miller. Chodzi o tony narkotyków. W Warszawie rusza proces dotyczący wielkiego przemytu kokainy z Kolumbii. Miesiąc po tragicznym wybuchu gazu w katowickiej kamienicy znów groźna eksplozja na Śląsku. W bloku w Bytomiu najprawdopodobniej też wybuchł gaz. 8 osób zostało lekko rannych. Na szczęście, że się nikomu nic prawie nie stało, oprócz mnie trochę przysypało. Co z mieszkaniem? Jak ono wygląda? Będziecie mogli tu zamieszkać? W stanie. Fachowiec by musiałby ocenić, ponoć są nienaruszona struktura, ale jak to jest naprawdę? Teraz państwo zabierają rzeczy i gdzie państwo się wybierają? Do dzieci, do córek. Do eksplozji doszło w mieszkaniu na parterze. Zawalił się jeden ze stropów. Mieszkańcy bloku relacjonują, że zanim nastąpił wybuch, poczuli tąpnięcie. Ich sąsiedzi są przerażeni tym, co się stało. Wszystko stare rury nie naprawiają. One powinni to badać. Oni powinni sprawdzać te bruki, ale one nic nie sprawdzają, nic nie robią. A tu tym bardziej, tu na Śląsku. One to wszystko olewają. Jak czasło, to aż się stąd wystraszyły. Cała ulica tu była tych straży pożarnej. Niektórzy z góry poschodzili, wszyscy opuścili mieszkania swoje. Nie? Wcześniej mieliśmy taki podobny przykład w Katowicach. To naprawdę ciarki przychodzą. 23 października w wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach zginęła 3-osobowa rodzina. Czwarta ofiara zmarła w szpitalu. Leszek Miller odżegnuje się od jakichkolwiek sojuszy z PiS-em. W salonie politycznym Trójki szef SLD zapewnił, że jego partia nie poprze projektu dotyczącego skrócenia kadencji sejmików niedawno wybranych. PiS chce, żeby Sejm sprawą zajął się naruszającym właśnie posiedzeniu, ale tego projektu jeszcze nie ma, tłumaczył w Trójce Miller. SLD to jest partia rozumna, która ustosunkowuje się do każdego projektu ustawy wtedy, kiedy on się pojawia. Nie było konsultacji z PiS-em w tej sprawie? Żadnych konsultacji z PiS-em nie ma, jeżeli już panu chodzi o to, że na przykład z PiS-em, czy ja z panem Kaczyńskim się nie mogę spotykać. A ja tego nie powiedziałem, panie premierze. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie stosował się do znanej zasady, że SLD mniej wolno. Jednocześnie szef sojuszu przyznał, że jego partia zmieniła zdanie i już nie żąda powtórzenia wyborów samorządowych, a właśnie skrócenia kadencji. Powtórzenie na gruncie obowiązującego prawa nie jest możliwe. To 19 listopada SLD tego nie wiedziało? Znaczy, wydawało nam się, że można użyć słowa powtórzyć, natomiast dzisiaj byśmy użyli słowa skrócić kadencję, bo to na gruncie obowiązującego prawa jest możliwe, chociaż wiem, że w tej sprawie są różne zdania. PiS chce takiego skrócenia kadencji sejmików, by ponowne wybory odbyły się w marcu. Sprawa niczym z filmu sensacyjnego. Przed warszawskim sądem za pół godziny od nowa rusza proces dotyczący transportu tony kokainy. Oskarżeni w tej sprawie to piątka cudzoziemców. Oni stanęli już przed sądem 3 lata temu, ale proces musi się zacząć ponownie z powodu choroby sędzi. Przemytnicy sprowadzali narkotyki z Kolumbii. Cała operacja była kontrolowana przez tajne służby z USA i Polski. Około 1 000 000 złotych miało kosztować wysłanie na 4 lata oficera ABW do Ameryki Południowej, który miał wejść w rolę konsula podatnego na korupcję. Przestępcy mieli uwierzyć, że polski urzędnik zgodził się na udział w przewozie kokainy do Polski. Te trzymano w magazynie strzeżonym przez ABW. Mężczyźni zostali ujęci po tym, gdy wzięli z niego próbki towaru. W konsekwencji prokuratura zarzuciła im próbę wprowadzenia kokainy do obrotu w Polsce. Obrona podważa jednak legalność całej operacji. I choć sędzia prowadząca sprawę zdecydowała się wystąpić do ministra sprawiedliwości o przekazanie sprawy do USA, resort ostatecznie się na to nie zgodził, z korzyścią dla oskarżonych. W Polsce grozi im bowiem do 10 lat więzienia, w Ameryce dożywocie, bez możliwości warunkowego wcześniejszego wyjścia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jeden już usłyszał zarzuty, drugi będzie przesłuchiwany dziś od rana. W sprawie zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary są dwaj nowi zatrzymani. Krakowska prokuratura wczoraj na ich temat informowała niewiele. Dziś śledczy mają ujawnić więcej faktów. Wczoraj śledczy ograniczyli się tylko do potwierdzenia, że policja na ich wniosek zatrzymała dwóch mężczyzn. Osoby te zostały zatrzymane w Warszawie oraz w Poznaniu. Więcej szczegółów prokurator Piotr Kosmaty nie chciał zdradzać. Z uwagi na dobro śledztwa, w tym momencie ja więcej informacji państwu nie mogę przekazać. Obu zatrzymanych policja w specjalnym konwoju przewiozła do krakowskiej prokuratury. Jak udało mi się ustalić, zatrzymany w Warszawie to Dariusz L. W Poznaniu wpadł Mirosław R. Mężczyźni byli ochroniarzami byłego senatora i biznesmena Aleksandra G., który usłyszał już zarzut podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary i przebywa w tymczasowym areszcie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Karambol w Gliwicach. 5 samochodów zderzyło się na drodze krajowej numer 88 na wysokości zjazdu do fabryki Opla. Jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia. I to tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Rozstrzygają się losy awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pewne gry w czołowej szesnastce są już Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Bayern, Porto i Shakhtar. Wcześniej awans wywalczyły Real i Borussia. W tej kolejce bohaterami są na razie Sergio Aguero i Leo Messi. Aguero strzelił dla Manchesteru City 3 gole w wygranym 3-2 meczu z Bayernem Monachium. Dla Bayernu trafili Alonso i Lewandowski, ale to było za mało. Hat-tricka ustrzelił też Messi, który został najskuteczniejszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów. Ma już na koncie 74 gole. O 3 więcej od dotychczasowego rekordzisty Raula. Arkadiusz Milik nie pomógł za to Ajaxowi, który przegrał 1-3 z PSG. Festiwal strzelecki urządziła Chelsea, która rozgromiła 5-0 Schalke, więc trener José Mourinho był w 7. niebie. To był futbol wysokiej klasy, świetna gra w obronie, brak błędów. Nasz bramkarz nie musiał interweniować oprócz jednej przypadkowej sytuacji. Ten rezultat to efekt tego, że jedna drużyna zagrała tu fantastyczne spotkanie. Dziś czeka nas m.in. starcie Arsenalu z Borussią. O ile Borussia jest pewna awansu, o tyle Arsenal wciąż musi o niego walczyć. A nie będzie to łatwe, bo kanonierzy mają problemy kadrowe, przyznaje trener Arsène Wenger. Wilshere of course is out. Walcott is out. Zabraknie Wilshera, nie będzie też Walcotta, który ma te same problemy, jakie pojawiły się w reprezentacji Anglii. W meczu z Borussią zabraknie też niestety Szczęsnego. Chesney is out as well. O być albo nie być w Lidze Mistrzów walczy też Liverpool, który zmierzy się z Ludogorcem Razgrad. W NBA Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał 11 zbiórek w meczu Washington Wizards z Atlantą Hawks. Washington przegrał jednak to spotkanie 102-106. Mimo tej porażki Wizards i tak mają jeden z najlepszych początków sezonu w ostatnich latach. Na początek sezonu czeka Justyna Kowalczyk, która trenuje już w Kusamo. Do Finlandii nie poleciał za to Kamil Stoch, który leczy kontuzję kostki. Zastąpi go Stefan Hula. A czy w Polskim Związku Piłki Siatkowej dojdzie do zmiany? Dowiemy się dzisiaj. Zarząd związku ma podjąć decyzję w sprawie aresztowanych w aferze korupcyjnej prezesa i wiceprezesa. Za nami mglisty poranek, a w dzień będzie pochmurno i będzie padał deszcz, a na wschodzie oraz na Pogórzu także deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. W dzień najwięcej przejaśnień będzie w zachodniej połowie kraju. Wiatr słaby i zmienny, a ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. 0 stopni w Suwałkach, 1 w Białymstoku i Siedlcach, 2 w Lublinie i Rzeszowie, 3 w Warszawie, Olsztynie i Kielcach, 4 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 5 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu i 6 stopni najcieplej dzisiaj w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Hani El Hatib, Moonlight to nasza dzisiejsza piosenka dnia i to utwór tytułowy z trzeciej płyty Haniego El Hatiba, której premiera ma się odbyć w styczniu, a Hani El Hatib pochodzi z San Francisco. Do południa dzisiaj aktorzy przede wszystkim. Po 10:00 Anna Smołowik będzie naszym gościem w studiu. Laureatka festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej opowie o swoim recitalu Obsesje, który w grudniu będzie można zobaczyć w Teatrze Studio. I o tych aktorskich obsesjach pewnie trochę porozmawiamy. Po 10:00 także w dopołudnia Janusz Gajos opowie między innymi o pracy nad filmem Ucieczka z kina Wolność. Mieszkaliśmy w Łodzi, wtedy kręciliśmy w Łodzi w Grandzie i rano zadzwonił do mnie Marczewski i mówi: wyjrzyj przez okno. Ja mówię: no nie muszę, bo mam okno naprzeciw łóżka. Co widzisz? Ja mówię: dachy. O. I to jest miejsce, w którym będziemy kręcić tę scenę. Ucieczka z kina Wolność to jeden z 25 filmów w naszym plebiscycie Kino Wolność. Za chwilę przypomnimy Państwu kolejny z tych filmów za około 3 minuty. Na razie 16 minut po 9:00. What is płyty Heartwash, utwór Heartwash, Paula i Karol. Mam wrażenie, że trochę cieplej się robi jesienią od tej piosenki. Kino Wolność. Rozpoczynamy wątek filmowy w dzisiejszym do południa. Przypomnę, że w Kinie Wolność prezentujemy Państwu, naszym zdaniem redakcyjnym, 25 najważniejszych filmów polskich ostatniego 25-lecia, a Państwo z tych 25 wybierają 3 dla Państwa najważniejsze. My w do południa i w LP Trójce od poniedziałku do piątku przypominamy o tej porze właśnie mniej więcej te filmy. To nie jest takie proste. Być może dlatego pan nawet trafił do tego filmu, bo oni coś tutaj jakby o tym kręcą. Nie, nie, nie. Ja w ogóle nie wiem, o czym to jest. A ja też nie. Po prostu ja chcę zarobić, a mam znajomą, która tu pracuje, to mi się udało załapać. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Napis na murze zainspirował Krzysztofa Zanussiego do obdarzenia tym szczególnym tytułem swojego filmu sprzed 14 lat. Akcja rozpoczyna się w średniowiecznej Francji, ale za chwilę okazuje się, że jesteśmy na planie filmowym. Jest na nim również główny bohater, lekarz, zmagający się z chorobą nowotworową i innymi poważnymi życiowymi problemami. W tej roli wyróżniony Orłem i Nagrodą Aktorską w Gdyni Zbigniew Zapasiewicz. Złote Lwy i Orła dla najlepszego filmu odebrał również Krzysztof Zanussi. Ze sobą pan ma problem? No a kto nie ma? Każdy ma problemy. Ja studiuję medycynę. Na którym roku? Na drugim. Dlatego korzystam teraz z okazji, żeby pana zagadnąć jako lekarza. No źle pan trafił. Jestem szeregowym lekarzem. A o co pan chciał mnie zagadnąć? O to, czy dla pana, kiedy pan studiował, czy dla pana to był może jakiś problem, że miał pan do czynienia tak na co dzień ze śmiercią? Mówi krytyczka filmowa Anna Bielak. Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego porusza kwestie, które od zawsze mu towarzyszyły. To jest śmierć, to jest miłość, to są intymne relacje międzyludzkie, to jest zderzenie racjonalnej filozofii z duchowością, wiary z ateizmem. Zanussiemu udało się opowiedzieć o wielkich emocjach, poprowadzić Zbigniewa Zapasiewicza w głównej roli lekarza, który dowiaduje się o tym, że jest śmiertelnie chory w sposób wiarygodny, prawdziwy, uczciwy i bardzo wyważony, co przy opowiadaniu takich historii jest ogromnie ważne. W sposób pełnowymiarowy opowiedzieć o jakimś ludzkim doświadczeniu, o człowieku, o jego wątpliwościach, o jego walce i udało mu się pokazać tego człowieka w nieuproszczony sposób i dzięki temu ten film do tej pory jest piękny, wiarygodny i warty do polecenia, żeby go oglądać nadal. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Do głosowania zachęca Ryszard Jaźwiński. kinowolność.polskieradio.pl. Na tej stronie właśnie codziennie mogą Państwo zagłosować na 3 filmy. Te najwyżej przez Państwa ocenione pokażemy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17, 18 i 19 grudnia na specjalnych pokazach. Na liście 25 także Historia Magika i paktofoniki. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie, tak. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie. Poczytalny, czyny swój odpowiedzialny, ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Rzuca świat realny, na wiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz

Blame It On Me, George Ezra. Słuchają Państwo programu trzeciego. 29 minut pozostało do 10. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa Twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Paweł Sałtys, dzień dobry. Jest też Paweł Rochowicz z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Zaczynamy dzień od wzrostów na warszawskiej giełdzie WIG20 do góry o 0,43%. Złoty mocny, bo euro 4,17, dolar w tej chwili 3,34, a frank 3,47. No ale widać takie nieśmiałe próby osłabienia się naszej waluty. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Panie Pawle, 1000 postępowań karnoskarbowych wszczął Urząd Celny w Szczecinie przeciwko tym, którzy wchodzą do internetu na portale, które nie mają koncesji na to, żeby prowadzić zakłady bukmacherskie, zakłady sportowe, gry losowe. I tam właśnie obstawiają wyniki meczów, spotkań. Nie wiem, czy można obstawiać wyniki w narciarstwie alpejskim, ale być może też to robią. No i za tych właśnie drobnych użytkowników bierze się skarbówka, konkretnie celnicy. Chyba nowe podejście, bo dotąd tych małych nie ścigano za właśnie obstawianie w internecie. To prawda, po raz pierwszy to ostrze się zwróciło przeciwko osobom fizycznym. A tutaj rynek jest duży, on jest nieograniczony. Obstawiać można wszystko. Można przecież w Polsce, będąc, obstawiać czeską drugą ligę hokejową. Takie rzeczy, nawet wszystko. Z czego się bierze problem? Popyt na hazard zawsze był i zawsze będzie. To jest taka ludzka przywara, która się od tysiącleci nie zmienia i nigdy się pewnie nie zmieni. Po aferze hazardowej słynnej sprzed kilku lat zaostrzono przepisy. No i wprowadzono zakaz korzystania z hazardu w internecie. Tak naprawdę oczywiście chodzi o firmy niezarejestrowane też w Polsce. Był pomysł z blokowaniem tych stron, tak, które nie mają tej koncesji. Tak, tak, tak. To do końca chyba nie był fortunny pomysł. A co z tym właśnie karaniem drobnych użytkowników, którzy łamią prawo? No mówmy otwartym tekstem. To jest chyba, właśnie dlatego mówię o tej dużej skali rynku, że zawsze będzie dużo chętnych na korzystanie z tego i to będzie no takie polowanie no bez sensu trochę, bo nie da rady złapać wszystkich hazardzistów. Pewnie znacznie lepiej jest tak zmienić warunki gry tutaj, przenośnie dosłownie, warunki gry rynkowej, aby wszystko było legalne, bo hazardu się nie pozbędziemy. Tutaj już od dłuższego czasu firmy bukmacherskie, czy w ogóle te, które się hazardem zajmują, postulują zmianę systemu, chociażby opodatkowania z podatku od obrotu tych firm, żeby przejść do podatku, który obciąży rzeczywiście wypracowany zysk. Nie dodaliśmy, że dzisiaj o tej sprawie napisała Gazeta Wyborcza. Warto to odnotować. Młodzi wracają na rynek pracy. Bezrobocie wśród absolwentów spadło przez rok o ponad 1/4, tak pisze dziś Puls Biznesu, który wziął pod lupę dane GUS-u o bezrobociu. To dość nowa tendencja, bo zazwyczaj mówiliśmy o tym, że bezrobocie wśród młodych jest dość wysokie, a tutaj widać, że coś chyba drgnęło. To są na pewno dobre informacje, zwłaszcza w połączeniu jeszcze ogólnie z informacjami o bezrobociu, które jest najniższe tutaj od lat. Ale tutaj przyczyny niekoniecznie są tylko związane z tym, że się poprawia koniunktura gospodarcza i pracodawcy chcą coraz więcej zatrudniać młodych. No, jest jeszcze przyczyna demograficzna, że na rynki wchodzą te mniej liczne roczniki, więc to stąd trochę te wskaźniki są coraz lepsze. No, ale też jednak, jak wynika z analiz firm badających rynek, wynika, że młodzi już troszkę się nauczyli, aby nie stawiać takich ogromnych roszczeń na sam początek, jednak zadowalają się trochę niższą płacą i no przynajmniej od tego chcą zacząć tak wystartować. To pozostaniemy przy dobrych informacjach. Polskie porty notują coraz większe obroty, porty morskie oczywiście. O 1/3 w tym roku zwiększyły się przeładunki w tych nadbałtyckich portach, pisze dziś Rzeczpospolita. Widać, że korzystamy na koniunkturze i tym, że u nas chyba łatwiej to przeładować, czy tak? Dotychczas przypomnijmy, że przez wiele lat taką bolączką naszego importu z krajów zaoceanicznych, powiedzmy z Chin czy z Ameryki, było to, że bardziej się opłacało sprowadzić towary przez Rotterdam, przez Hamburg, a następnie wieźć je do kraju, niż przeładowywać w naszych portach. To była częściowo przyczyna utrudnień biurokratycznych, proceduralnych, związanych z cłami i podatkami. To się częściowo zmieniło. Zresztą kolejny pakiet ułatwień portowych jest właśnie podpisany przez prezydenta ustawie o ułatwieniu działalności gospodarczej. Więc tutaj te bariery pewnie będą znikać. No ale przyczyny pewnie są nie tylko z tym związane. No na pewno jakieś tam ożywienie nieduże gospodarcze też może być przyczyną. A co ciekawe, jeszcze pojawia się zjawisko takie, że w tych portach dokonuje się przeładunków towarów niekoniecznie tylko na rynek polski, ale które są dalej wysyłane do krajów, które dostępu do morza nie mają. No, Czechy, Słowacja chociażby. Więc to wszystko bardzo dobrze wróży na przyszłość polskim portom. Polska 26. marką świata. To nasz wynik w rankingu narodowych marek, który sporządziła firma GFK. No ale zaznaczmy, że w tym rankingu jest tylko 50 krajów uwzględnionych. Na adres mailowy redakcji ekonomicznej Trójki przyszedł też inny raport kilka dni temu firmy Future Brand, która specjalizuje się w tym, jak silne są narodowe marki. I tutaj w tym rankingu jesteśmy na miejscu 45., czyli dużo dalej, ale też w skali całego świata. Ale widać jednak awans Polski w tych zestawieniach. Pomogło nam chyba Euro 2012. Mogło pomóc w Euro 2012. Mogą pomóc kolejne podobne imprezy, które ja nie lubię patosu na antenie, panie Pawle, ale powiem, rozsławiają dobre imię naszego kraju po świecie. Jakkolwiek by to nie było obśmiane, to tworzenie takiej marki to jest właśnie rozsławianie dobrego imienia. Przy okazji takich imprez, a nawet i codziennych kontaktów z Polską, jeżeli przyjeżdżający tutaj ludzie zobaczą, że spotykają miłych ludzi, dobre restauracje, porządne hotele, dobre drogi. To też jednak ma rzetelnych wpływ. Partnerów biznesowych. Rzetelnych partnerów biznesowych, to automatycznie oczywiście Polska zaczyna im się dobrze kojarzyć, może nie tylko z jakimiś... Jeszcze, żeby spotykali proste prawa podatkowe, sądy gospodarcze. Gdyby tak jeszcze tę biurokrację i dziwne przeszkody administracyjne zmniejszyć, to na pewno by to poszło w górę. Jeżeli nasza drużyna piłkarska będzie tak dalej sobie poczynała i z tymi Niemcami dalej będzie wygrywała, bo Niemcy podobno w wyniku też swoich sukcesów na tym polu zyskali pierwszą pozycję, to ja będę optymistą. Ceny ścieków wzrosły w ciągu dekady o 70%, wylicza dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No to prosty z tego wniosek, jeżeli rzadziej się kąpiesz, to więcej oszczędzasz. No, paradoks, tak. W ogóle, że sprawy ekologiczne się robią cenniejsze. Aczkolwiek... Czasami w dobry zapach warto zainwestować. No, myślę, że tak. Ale też zanadto nie trzeba się przywiązywać do różnych rzeczy, które kosztują. Jak spędziłem weekend w takiej chatce na Podlasiu i jak tam... W wannie? No może nie w wannie, ale bez elektryczności, bo śnieg spadł, pozrywał, drzewa połamały się, pozrywały linie energetyczne. I właściwie cały weekend bez prądu można przeżyć. To może można. Lepiej, że ta wanna troszkę, była bez elektryczności. Troszkę mniej za ten prąd zapłaciłem, a satysfakcja duża. Dziękuję bardzo. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej komentował dla Państwa najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze. Dziękuję. Informator jutro o 9.30 poprowadzi Arkadiusz Ekiert. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Of remains of what was thought, put, and said. All the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines are buried deep in your chest. Oh, calcium mines are buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our minds. Your mind. Oh, oh. Well, let's get out of here, past the atmosphere. Squint your eyes and no one dies or goes to jail. Past the silver bridge, oh the silver bridge, where nothing but a onesie and a veil. Atmosphere, squint your eyes and no one dies and goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil. Oh no, oh no, oh no, oh no. Andrew Bird, Oh No, taki tytuł nosi ten utwór. Za 17 minut 10 słuchają Państwo audycji Do Południa. O tej porze zwykle proponuję Państwu utwory ze ścieżek dźwiękowych filmów. Czasami, przyznaję, to są różne dziwne wynalazki. Dzisiaj będzie śpiewający aktor. Niedługo dobiegnie końca nasza przygoda w świecie wykreowanym ekranowo przez Petera Jacksona na podstawie wizji zapierającej dech w piersiach J.R.R. Tolkiena. Hobbit, bitwa pięciu armii. Trzecia część trylogii, rozciągniętej trochę, przyznajmy, wejdzie na ekrany wieńcząc dzieło 26 grudnia. W zeszłym tygodniu dostaliśmy piosenkę, która pojawi się na końcowych napisach tego filmu. The Last Goodbye, ostatnie pożegnanie, taki jest jej tytuł. Piosenka jest bardzo prosta, nieskomplikowana i bardzo sentymentalna, ale ja jako osoba, która pamięta nawet w których kinach oglądała poszczególne części Władcy Pierścieni, no z Hobbitem może te emocje były już trochę mniejsze, ale też przecież budzi pozytywne skojarzenia. Przymykam oko na ten sentymentalizm, zwłaszcza, że tę piosenkę śpiewa Billy Boyd, szkocki aktor, który zagrał Hobbita Peregrina Tuka, czyli Pipina, tego, który sprawiał największe kłopoty drużynie Pierścienia i zresztą napisał ją także razem z Peterem Jacksonem i jego żoną. A zatem szkocko-nowozelandzkie sentymentalne pożegnanie ze Śródziemiem. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to paths that lead home. And oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. Night is now for me, so ends this day. The road is now calling, and I must away. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to pass. Came all this way, but now comes the day to bid you farewell. I bid you all a very fond farewell. Billy Boyd, The Last Goodbye. I to jest w sumie dobre wprowadzenie do następnego punktu programu. Z dala od trójki. Zabiera nas rozdzierająco dziś smutny, prawie tak smutny jak Billy Boyd, Jan Niebudek. Nastał ten dzień. Telewizja Polska zapowiedziała zakończenie emisji serialu w Polsce nadawanego pod tytułem Moda na sukces. Komentuje Katarzyna Czajka, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Moja pierwsza akcja była taka, że telewizja robi olbrzymi błąd, nawet jeśli oni się wycofują, bo to jest kwestia pieniędzy, ponieważ wśród ich widzów są ci, którzy oglądali Modę na sukces, oglądają telewizję w telewizji jeszcze. Dziś seriale oglądać można w internecie, w telewizji kablowej na życzenie, niekoniecznie czekać na datę emisji programu w tradycyjnej telewizji. Nawet jeśli to nie była duża oglądalność, to była taka stała, codzienna, ci ludzie robią to 27 lat, nie mieliby powodu, żeby przestać oglądać Modę na sukces. To serial legenda. I know this has been a very difficult period in our lives. Emisję produkcji autorstwa małżeństwa Williama Josepha i Lee Philip Bellów rozpoczęto w marcu 1987 roku. Opowiada on historię rodu Foresterów. On ma talent do projektowania mody, ona pieniądze. Tak powstaje dom mody Forrester. Jego historię oglądać będziemy przez 3 miliony, przepraszam, niecałe 7 tysięcy odcinków. I want you to be my wife again. A ponieważ w serialu, w którym pozornie nie dzieje się nic, jednak coś dziać się musi, you're serious. To działo się. W Modzie na sukces chyba 4 razy zdarzył się taki wątek, że pojawił się jakiś szejk, który kogoś ratował. Ten sam motyw, dokładnie ten sam motyw przydarzył się 4 razy. Co mnie zawsze strasznie bawi, kiedy jakby w normalnym serialu, jak coś się nawet podobnego dzieje, to ludzie zaczynają mówić, że to jest straszne, jak to jest możliwe, żeby coś takiego zrobić. Natomiast tutaj to się pojawiało wielokrotnie. No zawsze mnie bawi, jak sami aktorzy przyznają, że już nie pamiętają, ile mieli ślubów, rozwodów, dzieci. You're someone I once knew. Yes. Eric, Stephanie, Rich, CJ, Brooke czy Sally Spectra. Do you recognize me? No. Ich historie okazały się na tyle uniwersalne, że powodzeniem cieszyły się lub wciąż cieszą w ponad 100 krajach, gdzie serial był pokazywany. Jest ta niekończąca się historia, w której wszystko może się zdarzyć, gdzie wszystkie uczucia są grane na najwyższym stopniu, gdzie każdy może umrzeć 10 razy, a potem z martwych wstać i gdzie porwanie jest rzeczą codzienną. Odnosi się takie wrażenie, że przez to, że to właśnie jest dalekie od logiki, że to jest takie snucie opowieści dla opowieści, paradoksalnie te opery mydlane doskonale trafiają w pewien rodzaj narracji, którą rozumieją ludzie na całym świecie i są ją równie zafascynowani. Oczywiście można żartować, że nie ma na świecie osoby, która potrafiłaby jeszcze na tym etapie powiedzieć o co właściwie chodzi w serialu, ale... Są ludzie, którzy widzieli wszystkie odcinki, są ludzie, którzy orientują się, co się dzieje w Modzie na sukces, są fora poświęcone Modzie na sukces, ludzie dyskutują postacie, ich rozwój przez lata i niektórzy nawet są tak bardzo emocjonalnie związani, tak jak z serialami, które mają, nie wiem, 24 odcinki w sezonie i wydaje nam się, że to jest do objęcia rozumem. Oczywiście tam potrzeba dopiero 7 czy 8 odcinków, żeby zorientować się, kogo ostatnim razem porwał szejka, kogo zastrzelono, a kto zmartwychwstał, ale pięknym właśnie między innymi jest to, że możesz usiąść w dowolnym momencie historii, nawet jeśli się nie zna tego, co było wcześniej, to bardzo szybko można się zorientować w relacjach między bohaterami. Bardzo szybko przestaje nas obchodzić ta historia, która jest w przeszłości, albo ktoś ją wspomni. No a to jest ten dowcip dotyczący opery mydlanej, że w jednym odcinku opery mydlanej ktoś wychodzi zrobić herbatę i wraca 40 odcinków później. Ostatni odcinek już niedługo, 9 grudnia. Serial jednych smucił, innych bawił, wielu go nie oglądało, a jednak świetnie znało choćby imiona postaci. Dlatego pożegnanie z modą na sukces dla nikogo nie będzie łatwe. Jakbyśmy się z tego nie śmiali, to jest po prostu kawał historii, jakiś sposób prowadzenia narracji i zawsze trzeba na to spojrzeć z ciekawością. Oczywiście, że to było głupie, ale nie wszystko, co ludzie robią, jest mądre. Więc tak, tak, ja trochę żałuję. Jak my to przeżyjemy? Z dala od Trójki zabiera nas w środę Jan Niebudek. Małe gnojki, aby dorosłymi być palą, bo faja w ustach daje prym, a to kojarzy im się z tym, że mogą nad rówieśnikami przewagę zdobyć, a w sztachu często widzi się niepomiernie wyższy gest. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Duże gnojki już nie myślą, jedynie pragną tych paru nikotynowych chwil, po których czują, że wielki kapeć w ustach rośnie, od dymu boli głowa, a w płucach rzęzi rdza, wielką siłę nauk ma. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Jeśli jednak musisz wybrać najlepsze spośród wyjść, niech świadomość zgnębi cię, będziesz gnojkiem albo nie. Każdy gnojek, aby sobie powagi większej dodać, połyka siwy dym, a to kojarzy mu się z tym. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci kaszlał i będzie ci kaszlał i będzie ci. Dobrych rad nigdy dość, proszę sobie wziąć do serca, a do 10 w Trójce Noel Gallagher.